Zaten bir hadis var babımızda. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakûllâhe hakka tuqâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. Ya eyyühennâsu ittakû rabbakum ellezî halakakum min nefsin vâhideh وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaleti finnar. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, bugün inşallah gene Kitab-ı Tevhid'den Buhari'nin ilgili babları ve hadisleri şerh etmeye devam ediyoruz. İmam Ayni Kastellani'nin terkimiyle 54. bab, İbn Hacer'in terkimiyle 53. bab, Bab-ı Kavlillahi Teala فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Evet. Müzemmil Suresi 20. ayet. Evet. Oku Gökhan. قَالَ اِمَامُ الْمُخَارِي رَحِمَهُ اللّٰهِ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ اِمَامُ الْمُخَارِي رَحِمَهُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَلَّيْسُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ قال حدثني قورة أن مسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد الطارية قال تساه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأ نها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أصاوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنها رسول الله niye orada sükun okuyorsun أقرأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت أقرأنها على غير ما قرأت فانطلقت به أعوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنها فقال أرسله اقرأ يا هشام فقرأ القراءة التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أمر فقرأت التي أقرأني فقال كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. Evet. Uzunca bir hadis. Musa okuyalım hadisi. Babı da oku, hadisi de oku. Bâb-ı kavlillâhi teâlâ. Ama öncesinde ne diyoruz? Kâle İmâm-ı Bukhâriyü rahimullah. Bâb-ı kavlillâhi teâlâ. Fekra'u mâ teyessere minel Kur'an. Kâle haddetena Yahya bin Bukeyri. Kâle haddetena Leysu an Ukayli an İbni Şihâbi. Kâle haddeteni Urvetu. Ennel Misvar ibn Mahreme ve Abdurrahman ibn Abdil Kâriye. Kâle haddetâhu. أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتربصت حتى سلم، فلببت بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت التي أقرأني، فقال كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأ ما تيسر منه. أبت علي. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن الطيش عن ابن شهاب قال حدثني سوى أن المسور بن محرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري قال حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبي رسول الله orada fail değil mi? فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك انزل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت التي أقرأني. فقال كذلك انزل. إن هذا القرآن انزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. Evet. Nazır yavaş yavaş okuyoruz. Gâle l-İmâm l-Bukhâriyyü rahimahullah gâle haddesena Yahya ibn-i Bukeyr'i gâle haddesena l-Leysü an Ukaylin an ibn-i Şihabin gâle haddesena Urfetun ennel misvere ne Mahremete ve Abdurrahmani İbni Abdil Gariye gare haddesehu ennehuma semi'a Amar İbni Hattabi yegulu semi'tu Hişam İbni Hakimin yagra'u suretel furgani في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعت لقراءته فإذا هو re'u ala hurufin kesiretin lem yak niha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekittu usaviruhu fi salati fetasabbar tu hatta selleme felebbettuhu biridaihi fekultu min akra'ake hazihi surete surettelleti semi'tuke bigara'u gale akra aniha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem febultu kezepte akra aniha ala gayri ma garakte fen talaktu bihi aguduhu ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekultu inni semi'tu haza bakra'u suret tel fergani ala hangi sure? Suretel furgani ala hurufin lem tukri'niha fegale ersilhu akra ikra ya Hişamu fegara al giraete giraetelleti semi'tu fegale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kezalike unzilet sümme gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akra ikra ya Umaru fegara'tu leti akra'ani fegale kezalike unzilet inne hazel Kur'ane unzile ala seb'atil ahrufin fe'ra'u ma teyesseru min. Bir daha ayeti doğru okuyacağız. Bir daha mı okuyalım? Ayeti en son ayeti yanlış okudum. Sonunu bir daha oku. Fekre'u ma teyesseru teyessere minhu. Min. Evet. Evet. Evet, tercümesini okuyalım. Cemil oku tercümesini. Yüce Allah'ın artık Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Kavli babı. İbn-i Şihab şöyle demiştir. Bana Urve tahdis etti. Ona da Misver İbn-i Mahreme ile Abdurrahman İbn-i Abdelkari tahdis etmişlerdir. Bu ikisi de Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'tan şöyle derken işitmişlerdir. Ben Resulullah'ın hayatında bir kere Hişam İbni Hakimi namazda El Furkan suresini okurken işittim. Onun kıraatini dinledim. Hişam Resulullah'ın bana okutup öğretmediği birçok Arap lügati şivesiyle okuyordu. Az kaldı namazı bozacaktım. Fakat selam verinceye kadar güçlükle sabrettim. Ve selam verir vermez hemen ridasının yakasına sarılıp çektim ve bu sureyi okuduğunu işittiğim şekilde sana kim okuttu diye sordum. O da bunu bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuttu diye cevap verdi. Ben derhal yalan söyledim. Çünkü Resulullah bu sureyi bana senin okuduğun lügatten başka bir lehçeyle okutup öğretti dedim. Ve onu sürükleyerek Resulullah'ın huzuruna götürdüm ve ya Resulullah Ben bu adamın El Furkan suresini senin bana öğrettiğin lügattan başka lügatlerle okuduğunu işittim diye şikayet ettim. Resulullah, ya Ömer, hele onun yakasını bırak buyurdu. Ve Hişam'a, ya Hişam, oku bakayım diye emretti. O da Resulullah'a karşı benim kendisinden işittiğim okuyuşuyla okudu. Resulullah bunun üzerine, bu sure böyle indirildi dedi. Sonra bana, ya Ömer, sen de oku bakayım buyurdu. Ben de kendisinin bana okutmuş olduğu okuyuşla okuduk. Resulullah bana da bu sure böyle indirildi diye okuyuşumu doğru buldu ve şüphesiz bu Kur'an 7 lügat üzerine indirilmiştir. Bunlardan kolayınıza gelen lügatı okuyunuz buyurdu. Evet. Şimdi İmam Buhari gene Kur'an'ın Allah'ın kelamı olması, kıraat eyleminin ise, tilavet eyleminin ise fiilin kula. Evet. Kula ait olması, kulun bir fiili olması meselesini ne yapıyor? Devam ettiriyor. Ne demiş? Gene her zaman yaptığı, ekseri yaptığı üzere ne yapmış gene? Ayeti bab başlığı olarak koymuş. Tabi burada ayeti bab başlığı olarak koyuyor ama aynı zamanda da ayet hadiste ne yapıyor? Açıklıyor. Yani bu ayet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından hangi mesele üzerine ne yapıldı? Kullanıldı, ortaya konuldu. Yani böylelikle ayetin bize neyini, hükmünü, yani ayetten çıkarabileceğimiz neyi, hükmü, yani istidlali ne yapmış oluyor bir nevi? Vermiş oluyor. Diyor ki rahmetullahi aleyh, babu kavlillahi teala fakra'u ma teyessere min. Evet. Ne yapın? Kur'an'dan kolayınıza gelen yeri okuyun. Kolayınıza geleni okuyun. Ama ayet, ama ney? Sure. Ne kolayınıza geliyorsa onu ne yapın? Okuyun. Tabi şöyle ayetin eğer başına bakarsak biraz daha ne yapmış oluruz? Daha kolay anlamış oluruz. Bu uzun bir ayet. 20 no'lu ayet. Müzemmil suresi diyor ki, Resulüm, senin gecenin 1/3'üne yakın kısmını, 1/3, yani 1/3 haricinde, bazen yarısını, 1/3 daha fazla değil mi? Bazen de yarısını, bazen de 1/3 fazladan aza doğru. 1/2 yarı, 1/3. Bazen de 1/3 yatmadan ibadetle geçirdiğini, ki biz onun ne olduğunu biliyoruz, namaz olduğunu biliyoruz. Ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğunda böyle yaptığını Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüzü ölçüp biçen ancak Allah'tır. Yani ne demek? İçinde olanları ölçüp biçen ancak Allah'tır. O sizin bunu sayamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı. Biz sayabilir miyiz bunu? Mümkün değil. Gece gündüz içinde geçen şeyleri. Dün ne yediğini unutuyorsun. Evet. Sen kusurlusun, acizsin yani. Evet. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecekler. Diğer bir kısmınız da Allah yolunda çarpışacaklardır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni ne yapın? Okuyun diyor. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı verin. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı verin. Allah'a gönül hoşluluğuyla ödünç verin. Kendiniz için önden dünyadayken, yani ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha üstün ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Evet. Dikkat edersek ayette iki yerde ne geçiyor? Fakra'u ma teyessere minel Kur'an geçiyor. Ama birinde açıkça minel Kur'an diyor, diğerinde, bir sonrakinde fakra'u ma teyessere min zamirle, yani neye dönüyor? Kur'an'a dönüyor. Yani Kur'an'dan kolayınıza geleni ne yapın? Okuyun, ondan kolayınıza geleni okuyun. Tabi bu son ayeti ilgili surenin. İlgili surenin başına dönersek, hani diyor ya ya eyyühel müzzemmil diye devam ediyor. Ey örtünüp bürünen, örtüsüne bürünen ki Peygamber Efendimiz'i kastediyor. Birazı hariç geceleri kalk namaz kıl. Evet. Gecenin yarısını kıl. Yahut bunu biraz azalt ya da çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku. Ki burada namazdan hariç bir Kur'an'ı ne yapmıyor? Doğrudan kastetmiyor. Yani ne içindeki Kur'an'ı? Namaz içinde Kur'an'ı kastediyor. Şimdi İbn Hacer bakın babla alakalı bazı bilgiler veriyor. Onları alalım. O zaman daha iyi anlayacağız. Diyor ki emrallahu teala ibadehu en yakra'u ma teyessere minel Kur'an. Allah kullarına emrediyor. Kur'an'dan kolayına gelen, yani güçleri yeten, bilebilecekleri, telaffuz edebilecekleri, hıfzettikleri bölümü ne yapsınlar? Okusunlar. Ve hâdâ minel yusri aleyhi. Bu Allah'ın onlara tanıdığı bir kolaylık. İf kayyede zâlike bimâ teyessere. Çünkü Allah bunu neyle kayıt altına aldı? Kolayına gelenle. Ve lem yükellifhum kıraate kulle. Allah ne yapmadı? Hepsini okumakla onları ne yapmadı? Mükellef tutmadı. Ya, ya mükellef tutsaydı? Tutmadı. Evet. Yani neye gücün yetiyorsa, neyi kolayına geliyorsa onu oku. Diyor ki vel kıraatü leti emrallahu ibadehu biha hiye fi'lu. Allah'ın kullarına emretmiş olduğu o kıraat, yani Kur'an okuma diyor ya, kolayınıza geleni okuyun diyor ya, o kıraat kimin eylemidir? Kulların. Ve ma'lumun ennehum yetefavetune fil kıra. Ki şu da bilinmektedir ki kulların kıraatleri nedir? Farklıdır. Nerede? Ve fil hıfz ve tahsil. Hem ezberde hem de onu iyice bellemede, tahsil etmede. Başka ve fi cevdetiha. Kaliteli okuma. Vel meharati fil Kur'an. Kur'an'da ne olma? Mahir olma. Başka ve fil fehmi. Anlayışta. Ve marifetil murad minel hitab. Hitaptan kastedileni ne yapmada? Anlamada, bilmede. Ve gayri zelik ya da başka meselelerde. Görüyor musunuz? Kulların Kur'an kıraati farklıdır diyor. Ne yapıyor? İşte diyor hıfz olabilir, tahsil olabilir, güzel okuma olabilir, maharet olabilir, anlayış olabilir. Hitaptan kastedileni anlama ve diğerleri. Ve hâzâ kulluhu fi'luhum ve ameluhum. Bütün bunlar kulun fiili ve ameli. Öyle ya, okunan Kur'an bir Kur'an. Ama bakın herkesin okuyuşu, hıfzı, anlaması, istidlali, değil mi? Mahareti, hüküm çıkarması birbirinden ne? Farklı. Halbuki okulan Kur'an aynı. Evet. Ellezî yücazûn aleyhi ve yüthnâ aleyhim bihi. Ki neden onların fiili ve eylemi, ameli? Çünkü ona göre ne yapıyorlar? Mükafat alıyorlar. Ona göre ne yapıyorlar? Övülüyorlar. Onlara sena ediliyor ki ve yumdahun diyor. Övülüyorlar. Ve hâzâ murâdul Bukhari rahimehullahu teâlâ. İşte bu İmam Buhari'nin neyi? Kastı. Min tercemetihi bil âye. İşte bu ayeti ne yapmayla? Tercemeye koymayla. Ve sevâen uride bil kıra'a as-salâ. İsterse kıraatle namaz kastedilsin ev nefsül kıra'a ya da kıraatin kendisi kastedilsin. Fark etmiyor. Neden? Fe innel kıra'a rüknün fissala. Çünkü okuma namazın neyidir? Rüknüdür. Ve gad yu'abber ani şey bir rüknihi. Çünkü bazen bir şey rüknüyle ne yapılır? İfade. Namaz deyince akla ne gelir? Kur'an kıraat. Kur'an kıraatsiz namaz olur mu? Olmaz. İnsan deyince de akla ne gelir? Yüz. Cemil deyince yüz akla geliyor. Kimse elini kolunu ayağını ne yapmıyor? Tasavvur etmiyor. Yani işte rüknü. Evet. Gâlel hâzin fihi kavlan. İki kabil var diyor. Görüş. Ahaduhuma ennel murat bihadihil kıra'a. Buradaki kıraatle kastedilen el kıraatu fissalah. Namazdaki kıraat. Leennel kıraate ahadu eczais salah. Çünkü kıraat namazın cüzlerinden bir tanesi. Fe atlaka ismel cüz alel kul. Cüzü neye ıtlak etti? Küle. Yani kıraat deyince bir cüz, namazın bir parçası, ama neyi kastetti? Namazı. Cüzü neye ıtlak etti? Küle. Fani, ikincisi ennel murat bima teyessere minhu, Kur'an'dan kolayınıza gelenden, okuyundan kasıt dirasetuhu. Ne yapmak Kur'an? Dirase yapmak. Yani ne demek? Ne demek dirase? Ders, mutala. Başka? Ve tahsilu hıfzı. Hıfzını ne yapma? Belleme, yerleştirme. Feyakra ma sehule aleyhi hıfzuhu. Ne güzel tespit. Neyi okur peki? Kolayınıza geleni okuyun diyor ya. O halde demek istediği şu diyor. Hıfzı sizin tarafınızdan bellenmiş, hıfzı kolay olan, kolayca ezberlediğiniz yeri okuyun demektir. Şaşıracağınız yeri ne yapmayın? Okumayın. Şimdi namaz surelerini çok rahat okursun. Değil mi? Ama atıyorum Mülk suresini de bilirsin ama ne yapabilirsin? Şaşırabilirsin. Kendini ne yapma? Külfete sokma. Çünkü normalde sen Kur'an okuduğunda şaşırdığında bakma imkanın var. Ama namazda şaşırdığında bakma imkanın yok. Eğer doğrultanın da yoksa haşa, yanlış da okuyabilirsin. Namazı da ne yapabilirsin? İfsad etmesen bile namazın gereken hükümlerini bilmeyebilirsin. Ne gerekebilir mesela? Sehiv secdesi gerekebilir. Değil mi? Heh. Yani işte alimlerin bakış açıları. Onun için kolayına geleni oku diyor Kur'an'ı. Namaz özellikle. Şimdi yüzüne öyle mi? Yüzüne bile bazen mesela kendin okursun ama yani hoca dedi ki sana oku, en kolay bildiğin yeri okusun, değil mi? Zor okumazsın yani. Şimdi zor okumaya kalksan hata etme imkanın var, değil mi? Ne yaparsın mesela? Amme cüzünden aşağısını açar okursun. Orada bile öyle. Evet. Galel Hafız, Hafız İbn Hacer diyor ki el murat bil kıra es sala. Burada kıraatle kastedilen ne? Namaz. Leennel kıra'a bazı erkaniha. Çünkü kıraat namazın bazı neyi? Bir takım rüknü. Gale İbn Cerir. İbn Cerir tabiri diyor ki yekul, diyor ki Allah Azze ve Celle fekra'u minel leyl. Geceleyin okuyun. Ma teyessere lekum minel Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza gelen. Fi salatikum. Nerede? Namazınızda. Ve hâzâ takfifun minallâhi azze ve celle. Bu Allah'ın bize işi hafifletmesi. Kolaylığı. An ibadihi kullarından faradahu levi kâne faradâli. Evet. Ne yapmıştı? Allah Kur'an'ı okumayı bize ne yapmıştı? Farz kılmış, değil mi? Nerede? Namazda. Rükün olarak. Ama ne yaptı? Böylelikle bizden bunu ne yaptı? Ne yaptı arkadaşlar? Hafifletti. Neyle hafifletti? Gene başka bir farzla. Gene başka bir farzla. Kur'an okumak farz değil mi? Namazda değil mi? Ama kolayına geleni okumak gene ne? Farz. Evet. Bir kavlihi. Şu ayette özellikle diyor. Kumil leyle illa kalilen nisfahu evin kus minhu kalilen. Ki demin söylediğimiz işte o baştaki, hani birazı hariç geceleri kalk namaz kıl, gecenin yarısını kıl yahut bunu biraz ne yap, azal ya da çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku. Tabi bu ayet doğrudan kimle alakalı? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Teheccüd ona ne? Farz. Farz. Bize farz mı? Değil. Evet. Galel Kurtubi. Kurtubi diyor ki fihi kavlan. İki görüş var. Ahaduhuma ennel murat nefsül kıra. Kastedilen bizzat kıraatin kendisi. Kur'an okuma. Ey fekra'u fima tusallunehu billey. Geceliğiniz kıldığınız namazda okuyun. Ma hafife aleykum. Size ne? Kolay gelin. Yani namazda ne yapın? Kolayınıza geleni okuyun. Ve sani fakr o ma teessere min. Ondan kolayınıza gelen okuyun. Ey fesallu ma teyessere aleykum. Bu çok enteresan bir tespit. Bir istidlal yapacak. O da çok enteresan. Yani o peygambere verdiği gibi 3'te 2 başka, yarısı başka, 3'te 1 değil. Ya ne? Geceleyin kolayınıza geldiği gibi namaz kılın. Gücünüz yettiği kadar namaz kılın. Niye? Çünkü diyor vessalatu tusemma Kur'anen. Çünkü diyor salat Kur'an olarak isimlendirilir namaz. Aynen ne de olduğu gibi ki kavlihi ve Kur'anel fecri. Fecir Kur'an'ı yani salatel fecri. Görüyor musunuz alimi? Görüyor musunuz alimi? Yani ne demek o? Kur'anel fecri ne demek? Sabah namazı demek. Orada Kur'an salat manasında. Yani o halde şimdi iki kavil var ama o iki kavli kastedenler ya açıktan okuma, yani Kur'an'ı okuma, ya da namazda Kur'an'ı ne yapma? Okuma olarak algılıyorlar. Ama şey de diyor ki Kur'an'da, Kur'an'ı namazda okuma ya da ne? Kolayınıza gelen namazı kılmayı. Evet, yani iki rekat kıl, dört rekat kıl. Ama öyle işte Peygamber aleyhissalatü vesselam'a emredilen ne değil? Üçte ikilik, yarılık, üçte birlik zaman değil. Mesela iki rekat kıl. Ama neticede onda ne okuyacaksın zaten? Kur'an okuyacaksın. Kur'ansız namaz yok. Asgarisi bile Fatiha. Asgarisi bile ne? Fatiha değil mi? Asgarisi bile ne? Fatiha. O da üçüncü ve dördüncü rekatlar. Yani neyse farsa değil mi? Neyse farsa. Asgarisi bile Fatiha. O da Kur'an'ın neyi zaten? Anası değil mi? Kur'an'ın neyi? Anası. Ve ondan sonra ne yapıyor? Hadise geliyor. Şimdi biz hadise geçmeyeceğiz. Sadece hadisin şöyle senedine biraz bakacağız. Metnini önümüzdeki derse bırakacağız. Çünkü meneş dersimiz de var. Ne diyor şimdi? Diyor ki Kale haddesena Yahya bin Bukeyr. Yahya bin Bukeyr. Evet. Yahya bin Bukeyr. Diyor ki Kale haddesena Leys, ki Leys bin Sa'd, o da meşhur bir ney arkadaşlar? Ravi. Diyor ki an Ukayl, daha önceden biz ne yapmıştık arkadaşlar? Ukayl ile alakalı ney? Rivayetler almıştık, hatırlayacaksınız. Evet. An İbni Şihab Zühri gal haddefeni Urve ennel Misvar İbni Mahreme ve Abdurrahman İbni Abdelkari haddesahu ennehuma semya Ömer İbni Khattab yegul sahabinin sahabiden rivayeti semi'tu Hişam İbni Hakim yakra'u suretel Furkan. Şimdi sayalım. Yahya bin Bukeyr 1, Leys 2, Ukay 3, İbni Şihab 4. Şimdi İbni Şihab diyor ki dikkat edin, bana kim tahdis etti? Urve. Kaç etti? 5. Urve'ye de kim tahdis etti? Misver ve Abdurrahman, aynı tabaka o ikisi. Ne yaptı? 6. Sonra Ömer. Yani Ömer orada Misver'i şeyi zikretmeseydi, Hişam'ı zikretmeseydi, sahabinin mürseli nedir? Sahihtir. Merfu hükmündedir zaten. He, demek ki Ömer'de dursak yeterli. 6 kanallı uğraştı. Ulaştı. Kaç kanallı uğraştı? 6 kanallı. Südasi. Ama senedin bir tanesinde iki adam zikretti üstelik. Evet. Misver ve Abdurrahman değil mi? He. Şimdi arkadaşlar bu hadisi Buhari başka yerlerde de zikrediyor. Kitabul Husumat 2419 nolu hadis. 2419 nolu hadis. Evet. 1. Gal haddesena Abdullah İbni Yusuf. 1. 2. Gal ahberena Malik. 3. An İbni Şihab. İbn-i Şahab da birleşti bununla. 4. An Urve İbn-i Zübeyir. 5. An Abdurrahman İbn Abdülkari. 6. Kale Semiyatü Ömer İbnel Hatta. Evet. Abdullah bin Yusuf 1, Malik 2, İbn-i Şahab 3, Urve 4, Abdurrahman 5, Ömer 6. Ama burada ne yaptı? İki şeyhi farklı. Abdullah bin Yusuf'la Malik. Ondan sonra İbn-i Şahab. Evet. Sonra Urve İbn-i Abdüzzübeyr değil mi? Kimden? Abdurrahman İbn-i Abdülkari'den rivayet etti. Evet. Demek ki burada ona misveri de kattı. Bu bir tanesi. Sonra Kitab-ı Fadailil Kur'an 4992'de rivayet etmiş arkadaşlar. 992. Evet. Öbürü 2419'du. Fadailil Kur'an 4992. Ne demiş? Gale Haddefena Said İbni Ufeyr. Bir. Bak şehir farklı. Gal Haddefeni Leys. Leys'e geldi şimdi. Kime geldi? Leys'e geldi. İçtima etti. Kaç etti? 2. Gal Haddefeni Ukay. Kaç etti? 3. An İbni Şihab. 4. Gal Haddefeni Urve. 5. Ennel Misr İbni Mahreme ve Abdurrahman İbni Abdülkari. 6. Haddefahu ennehuma Semya Ömer İbni Hattab. Kaç oldu? 7. Subai, Said, Leys, Ukayl, İbni Şihab, Urve, Misver ve Abdurrahman 6, Ömer 7. Subai oldu. Evet. Yine aynı Kitab-ı Fadail Kur'an'da 5041. 5041 nolu hadis arkadaşlar. Onu da hemen okuyalım. Gal haddesena Ebul Yaman 1. Kim var? Ebul Yaman var. Haddesena Ebul Yaman. Evet. Kim Ebul Yaman? Hakem İbni Nafi. Ebul Yaman Hakem İbni Nafi. 1. Şuayb. Şuayb İbni Ebi Hamza. 2. Aniz Zühri İbni Şahab Zühri. Burada birleşti. 3. Gal Ahbereni Urve. Urve İbni Zübeyir. 4. Min Hadif El Misver İbni Mahreme ve Abdurrahman İbn Abdülkari. Kaç yaptı? 5. Ennehuma Semya Ömer İbn el-Hattab. Kaç yaptı? 6. Evet. Kanal uzun. Kanal ne? Uzun değil mi? Evet. Ondan sonra Kitab-ı İstitabetil Mürteddin 6936. 6936. Şimdi burada çok enteresan. Gale Ebu Abdillah. İmam Buhari dedi ki, diyor ki, bu alimlerin belirttiğine göre bazı nushaların çoğunda genelde yok bu. Yani burada Ebu Abdillah dedi, İmam Buhari dedi ki diyor. Pek çok nushada doğrudan gale diyor. Aynen diğer rivayetlerde geçen. Saymıyoruz bunu. Gale Leys 1. Gale Haddeseni Yunus 2. An İbni Şihab 3. Urve İbni Zübeyir 4. Mesver ve Abdurrahman 5. Ennehuma Semya Ömer İbni el-Hattab 6. Demek ki en kısa yolu bu hadiste kaç? 6. O da doğrudan Ömer'le iktifa ediyoruz. Hişam İbni Hakim'e ne yapmadan? Geçmeden. He, demek ki arkadaşlar ne anlıyoruz bu hadisten? İmam Buhari bunu farklı yerlerde ne yapmış? Bazen Leys'te, bazen İbn-i Şahab-ı Zühri'de iltika ney? Sene şeklinde birleşerek rivayet etmiş ve altılı kanalla, bir yerde de yedili kanalla ne yapmış ki? Normali kaçtı? Humasiydi değil mi? Beşti. Geneli kaçtı? Beşti. Nadiren de olsa dörtte ne yapıyordu? Ulaşıyordu ki burada maşallah değil mi? Silsile biraz daha ney? Uzun. Hatta bir tabakada iki tane ravi de ne yapmış? Saymış. Evet. Şimdi burada Hazreti Ömer'i biliyoruz. Tanımayan yok. Zaten hadisi okuduğumuzda Ömer olduğunu ismi vermese de anlardık. Yani İşte bir sahabi Hişam bin Hakim'i duydu, böyle böyle yaptı, sonra yakasına yapıştı, çekti götürdü. İsmini verse de onun Ömer olduğunu, vermese de ne yapardık? Anlardık. Evet. Peki diğerini biliyor muyuz? Hişam bin Hakim'i biliyor muyuz? Hakim bin Hizam el-Esedi'yi biliyoruz. Aldık daha önceden. O babası. Hişam da oğlu. İkisi de ne? Sahabi. İkisi de ne? Sahabi. Evet. Hişam bin Hakim bin Hizam el-Esedi. Medineli. Ensardan. Demek ki Hakim'in oğlu, ki dedeleri Hizam. Huve ve ebuhu sahabiyyan. Hem kendi hem de babası ne? Sahabi. Mimmen esleme yevmel feth. Lehu fadail cem. Evet. Fetih günü, Mekke'nin fetih günü ne yapmış? Müslüman olmuş. Pek çok fazaili var. Ve kâne ye'muru bil maruf ve yenhanil münker. En meşhur olduğu şey emri bil maruf ve nehyi anil münker yapması. Onunla çok meşhur. Felizalike kâne Ömer radıyallahu anhuma izâ belâgû şey mekruh yegûl emâ mâ iştü ene ve hişam felâ yekûnü zâlik. Diyor ki Ömer radıyallahu anh ne zaman kötü bir olayla karşılaşsa, hoş görülmeyen, mekruh olan bir olayla karşılaşsa, ona isabet etse, ulaşsa, şöyle derdi diyor, dikkat edin derdi, eğer ben ve Hişam yaşamış olsaydı, yani bu olaylara doğrudan müdahale etmeye ne yapsaydı, muktedir olmaz olsaydı bunlardan hiçbiri olmazdı. Niye? Çünkü emri bil maruf ve nehyanil münkerde neler? İkisi de mahir. Evet, mahirden öte ne? Şedid. Hani hep anlatıyorum ya, Hazreti Ömer radıyallahu anh sokakta şöyle biraz eğik bir erkek Müslüman görse arkadan gelir vurmuş onu. Müslüman erkek ne yürür? Dik yürür. Yok öyle. Müslüman sokakta dik yürür. Şimdi sofiler zelil yürüyor. Hazreti Ömer'in sünnetine aykırı. O Allah'a karşı diklenmek değil. Müşriklere karşı, kafirlere karşı, din düşmanlarına karşı mücahit gibi yürüyeceksin diyor. Evet. Galil Hafız diyor ki teahhara mevtu ila hilafeti Ali ibn Ebi Talib. Ne zaman vefat etmiş? Hazreti Ali'nin hilafeti döneminde. Ve vehime men zaame ennehu isteşhede fi hilafeti Ebu Bekir. Bazıları Ebu Bekir radıyallahu anh hilafet döneminde şehit olduğunu söylüyor ama bu hatadır diyor. Vehimdir diyor. Ve tuğfiye kable validihi radıyallahu anhuma. Babasından önce ölmüş. Hakim İbni Hizam'dan önce ölmüş. Ve an cemii sahabeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki hepsinden Allah ne yapsın, hem Hişam hem babası hem de diğerlerinden razı olsun. Gale İbn-i Sa'd, İbn-i Sa'd diyor ki tuğfiye evvel hilafeti Muaviye, Muaviye'nin hilafetin ilk yıllarında öldü diyor. Demek ki tam ölümünde ne yok, bir ittifak yok. Ali İbni Ebi Talib'in hilafeti döneminde ya da Muaviye'nin, çok da arada fark yok. Sonunda olsa zaten başıdır. Sonunda olsa zaten başıdır. Çok da ne yok, fark yok. Böyle bir sahabi emri bil maruf nehyanil münkerle ne? Meşhur Hazreti Ömer tarafından bizzat ne yapılmış? Ne yapılmış? Övülmüş. Ama bak rivayette de ne yapmış? Yakasından tutup götürmüş. Çünkü yaşanacak sünnetullah. Doğrunun ortaya çıkması için sen benim bilmediğim Kur'an'ı nasıl okursun? Şimdi hani gelse şimdi buraya Şüreym. Ay, kim geldi? Şüreym geldi. Mekke'nin imamı değil mi? Ha, geçse Sultanahmet'e. Arkasında 3-4 saf bilenler, öbürler cahil. Dese ki Meliki Yevmiddin, ihdina zıratal müstakim, zıratal levine en amte aleyhimu. Ulan buna bak ya, koca adam Mekke'nin imamı Kur'an okumayı bile bilmiyor. Ha, şimdi işte Hazreti Ömer de bir bakıyor. Ne yapıyor? Değişik bir Kur'an okuyor. Uslup farklı, mahreç farklı, İrab farklı. Ben böyle dinlemedim diyor. Peygamber Efendimiz bana böyle okutmadı. Hemen sürükleye sürükleye nereye götürüyor? Peygamber Peygamber aleyhissalatü vesselam işte tesebbüt. Yani şimdi Kur'an'da bile tesebbüt yani. Kur'an'da bile tesebbüt. Halbuki şöyle diyebilirdi değil mi Hazreti Ömer? Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar ne? İlelebet mahfuz. Korunmuş. Bak öyle yapmıyor. Hazreti Ömer'in neyi var? Bu yönü çok ne? Maruf. Böyle bir sahabi. İnşallah hadisi biraz uzun çünkü şerhi. Biz mümkün mertebe kısa geçeceğiz. Öyle çok tafsile ne yapmayacağız? Dalmayacağız inşallah. Önümüzdeki ders hadisin alınması gereken bölümden alacağız. Zaten hemen hemen vecül istişadı anladık değil mi? Baba uygunluğunu anladık. Sonundaki ne? Ayet bölümü. Sonundaki ne? Ayet bölümü. İnşallah önümüzdeki ders Allah nasip ederse ne yapacağız? Alacağız. Evet. Şimdi menheş dersimize gelelim. Nerede kalmıştık menheşte? 12. Evet. Ehl-i sünnet vel cemaatin akidesinin neyi? Özellikleri. Ehl-i sünnet vel cemaat akidesinin taşıdığı seçkin neler? Özellikler. 12'ye gelmiş. Neymiş 12? Bir meseledeki bütün nasları toplamak ve müteşabih olanı muhkem olana döndürmek. Şimdi işte bu bugün yok. Çok önemli bir mesele. Adam bir ayet biliyor, hemen başlıyor ne yapma, atma, tutma, kesme. Değil mi? Ya da bir hadis biliyor. Bazen bildiği hadis bile zayıf olabiliyor. Önce A meselesi diyelim. A meselesi. Zekat. Mesela zekat. Şimdi zekatla alakalı bütün ayetleri ne yapmak lazım? Evet. Elinde iki kap var. Bir kaba doldurmak lazım. Başka zekatla alakalı bütün hadisleri ne yapmak lazım? Diğer kaba doldurmak lazım. Ondan sonra şimdi zekat genel. Bütün ayetleri hadisleri aldık. Genel. Değil mi? O meseleyi özelleyeceğiz. Hani nasıl Buhari'de kitap var sonra bab var. Değil mi? Ha. Diyelim ki devenin zekatı. Onunla ilgili ayet varsa onu başka bir kaba, diğer kaptan çıkarıp ayet kabından başka hadisleri ne yapacağız? Çıkaracağız. Koyacağız. Heh. Ama hepsini. Ayetin istidlalini doğru anlayıp anlamadığımıza bakmak için kimin fehmine müracaat edeceğiz? Sahabi. Selefin. Ki burada işte sahabi sözü, tabi sözü değil mi? Etba tabi. Hadislere gelince sahihleri de zayıfları da var. Sahihlerini önce ne yapacağız? Zayıflarından ayıklayacağız. Kimin sözüne bakmak lazım gene? Muhaddisuna. Sonra hadisler nasıl anlaşılmış? Kime bakmak lazım gene? Selefin neyine? Anlayışına. Şimdi bu kolay iş değil. Ondan sonra ne yapılır? Hüküm verilir. Hocam bugün bunlar verilmiş. Ya, o apayrı bir olay. Yani dönersin aşağısının fetvasını alırsın. O apayrı bir olay. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Ama burada demek istediği ehl-i sünnet bu hükümlere böyle varmışlar. Şimdi sen şu kitapta görebiliyorsun bunu. Ama başta bu kitapta bu kadar da ne değil? Açık değil. Yani ne var? Rivayetler var. Yani İmam Ebu Hanife'nin yaptığı çok büyük iş, İmam Malik'in yaptığı çok büyük iş, Şafii'nin yaptığı çok büyük iş, İmam Ahmed'in yaptığı çok büyük iş. Çünkü o rivayetlerden harmanlamışlar, çıkarmışlar. Şimdi sen hazıra konuyorsun. Ama işte Ehl-i Sünnet böyle yapmış. Demek ki ne yapıyorsun? Nasları cem ediyorsun. Topluyorsun hepsini. Şimdi adam bir ayetle 50 meseleye çözüm buluyor. Bir hadisle 50 meseleye çözüm buluyor. Sonra ayetlerde iki türlü aynı şeyi hadislerde de görebiliyoruz. Muhkemi var, müteşabihi var. Muhkem dediği kesin anlam ifade eden, müteşabih dediği muhtemel anlamları olan. Muhtemel hükümler çıkabilecek neler? Naslar. Onları nereye döndürmemiz gerekiyor? Muhkemlere döndürmemiz gerekiyor. İşte selefin anlayışı. Çok önemli. Bunlar olduktan sonra ne yapıyoruz? Neticeye ne yapıyoruz? Varıyoruz. Bunlar olduktan sonra meseleyi ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Evet. Oku. Onlar bir konuda hakka ulaşabilmek için o konuyla ilgili şer'i nasları toplarlar ve müteşabih olana, muhkem olana döndürürler. Kendilerine hatırlatılandan büyük bir kısmı terk eden birçok taife ise şer'i naslara tek gözle işlerine geldiği şekilde bakarlar. Böylece hem kendileri sapıtır hem de başkalarını saptırırlar. tıpkı Muattıla, Mümessile, Kaderiye ve Cebriye fırkalarında olduğu gibi. Şimdi çok güzel örnek. Bakın şimdi özellikle bakın ne yapmamış? Ameli bir mezhep doğrudan saymamış. Özellikle neyi saymış? İtikadi mezhep. E şimdi hani bizim konumuz hep ilgi alanımıza giriyor. Bir yanda Mümessile, Müşebbihe, bir yanda Muattıla. Değil mi? Heh. Bakın göreceksiniz. Mümessile ile Müşebbihe hangi nasları almış? Ha? İspat naslarını almış. Nefi naslarını ne yapmamış? Almamış. E, Muattıla ne yapmış? Nefi. Tenzih naslarını almış. Öbürküleri ne yapmış? Terk etmiş. E, Cebriye'ye, Kaderiye'ye bakın. Gene aynısını göreceksiniz değil mi? Ne yapmış Kaderiyetün Nafiye Nüfat dediğimiz bölüm? Ha. Allah'ın iradesini ne yapmış tamamen? Dışlamış. Kulun iradesini tahakkümle almış. E Cebriye de tam ne yapmış? Zıttını yapmış. E Mürciye'ye bakın, bir yanda da Havarice bakın. Tamamen rahmeti esas almışlar Allah'ın. Yeryüzünde kafir bırakmamışlar. Öbürküler de Allah'ın azabını esas almışlar. Yeryüzünde ne bırakmamışlar? Müslüman bırakmamışlar. Yani görüyorsunuz bunları. Çok önemli. Dikkat edeceğiz. Yani işte Ehl-i Sünnet orta arkadaşlar. Orta yol. Orta derken yani yolun ortasındaki metrik ortalık değil. Nasların ortasında. Nasları cem etmiş. Hani diyoruz ya imal. İmalün nusus. Yani nasları ne yapmak? İşletmek, çalıştırmak, ihmal değil. Her iki nasla da amel etmeye gayret etmiş. Arasını bulmuş. Böylelikle diğerini küstürmemiş. Ha, ama diğerler öyle değil. Bir tanesini almış, diğerini ne yapmış? Bırakmış. Bazen demiş ki işte bu uydurmadır, zayıftır. İşin içinden çıkmış. Mutezile'de olduğu gibi. Diğeri de demiş ki işte ya Mutezile'de uydurma zayıf da işte. Yani ben uydurma zayıf olduğu için bunu ne yapmıyorum? Almazlık etmiyorum. E ne? Tevil ediyorum yani. Ne yapıyorum bunu? İşte böyle anlıyorum. Böyle anlıyorum. Evet, bir kısmı vurudiyetini inkar etmiş. Bir kısmı aynen bu ümmette olduğu gibi ne yapmış? Nas'ı tahrif etmiş. Hani hatırlıyor musunuz? Biz ders almıştık. Allah'ın kelamını ne yapmak istiyorlar? Tebdil. Bu ümmette lafız tahrifi yok. Ne tahrifi var? Mana. Bunları unutmayın. Lafzı tahrif edemez. Bak burada. Kayıt altında yani hadis de kayıt altında. Bırakın ayeti, hadis bile ne altında? Kayıt. Ama manayı tarif etmek ne? Kolay. Manayı tarif etmek kolay. Evet oku. 13. İlim ve ibadeti cem etmek. Ehl-i sünnet ve cemaat. He, yani ne demek bu? İşte burada da iki grup. Yine yani bir yandan zahirilere vuruyor. Zahiriler derken İbn Hazm haşa onu kastetmiyor. Yani tamamen zahir. Ehli zahir. Tak tak onlara vuruyor ki işte bunun içine siz Mutezile'yi sokarsınız, Cehmiye'yi. Bir yanda da batınilere vuruyor. Yani işte sofistler ya da eskilerin tabiriyle zahitler. Zühat. Yani ne akıl var ya, ibadet işte. Yani işin teorisi ya. Helal haram. Şu. Ama ibadata gelince yok. E bilmek yeterli. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bir yanda da ne var? Ya bilmek önemli değil. Hatta geçen bir hoca söylemişti. Allah selamet etsin. Diyor ki Hicri diyor 4. asırdan sonra diyor sofiler, mutasavvuflar hadis rivayetine kötü baktılar. Abesle iştigal gördüler. Neden? Neden? Hayır. Evet, vakit kaybı. İbadattan ne yapıyor onları? Alıkoyuyor. Bak hemen tak leblebiden leblebiyi anladı. He, yani ne demekse bu yani. Bunu nasıl cem ederiz onu anlamak da mümkün değil ya. Ha, yok yani ikisi. İkisi. Hem ilim hem amel. Hem ilim hem amel. Ama ilim neden önce? Fâlemennehu la ilahe illallah. İlim olmadan amelin kıymeti yok. Ata baba dini olur. Dağdaki adam ne yapacak? Soracak. Kalkıp da yani hayvanlara bakarak namaz kılmayı kimse ne yapamaz? Tespit edemez. Evet. Ehl-i sünnet ve cemaat ibadete yönelik ilmi ihmal ihmal eden ya da ilme yönelik ibadeti ihmal edenlerin aksine ilim ve ibadeti bir arada götürürler. 14. Allah'a tevekkül ile sebep ve vasıtalara sarılmanın arasını cem etmek. Ya bu ehl-i sünnetin zaten genel kaidesi değil mi? Tevekkül. Deveni sağlam kazığa bağla, sonra Rabbine tevekkül et. Yani tevekkül anlayışımız bizim beynel hafi ve reca şeklinde. Bu her zaman böyle. Her şeyde böyle. Yani biz ne çok rahmet naslarına yapışacağız, kendimizi garanti altına alacağız, ne de çok neye? Evet, azap naslarına yapışıp yandık, bittik, kül olduk, mahvolduk diyeceğiz. Arası. Yani ne yok? Bir lokma, bir hırka yok yani. Öyle bir itikat yok dinde. Yani sadece tevekkül. Sadece ne? Tevekkül. Hayır, sebeplere sarılacaksın. Hastalandığında ilaç kullanacaksın. Tedavi olacaksın. Hepsi var. Bilmiyorsan ilim tahsili için ne yapacaksın? Gayret edeceksin. Fakirsen, açsan gökten yağmasını beklemeyeceksin, çalışacaksın. Hepsinin kuralı var. Ya ben ilim tahsil edeceğim ve şeyhe intisap edeyim, 20 yılda aldığımı ne yapar? Bir üfler bana verir. Öyle yok. Gayret, bak yıllardır okuyorum ben, daha bir yere varamadım. Bu zor. Öyle yok. Evet. Onlar ne sebepleri ne de şer'i ve kaderi kevni olarak sabit olduğunda bu sebeplerin etkilerini inkar etmezler. Sebep ve vasıtaları kullanmaktan geri durmayı... Yani ne demek bu? İşte her şeyin sebebi vasıtası var. Hiç kimse İsa Aleyhisselam gibi ne yapamaz? Baba olmadan dünyaya gelemez. Ama öyle ama böyle lazım. Hiç kimse Adem Aleyhisselam gibi hem ana hem baba olmadan dünyaya gelemez. Bak çocuk dünyaya gelmesi için de ne lazım? Ama şer'i nikah, ama zina. Yani neticede ne var? Anne baba var. Ama öyle ama böyle. Sebep. Sebep sonuç ilişkisi. Mantıkçıların çok kullandığı. Yani o halde sebeplere sarılacaksın. Cennete girmek Allah'ın rahmetiyle olur. Ama Allah'ın rahmeti hiç amel olmadan gelmez. Kalbi amel en azından lazım değil mi? En azından ne ameli lazım? Kalp ameli lazım en azından. Yani burada sebep önemli. Bu sebep şer'i de olur, kevni de olur. Ne demek şer'i, kevni? Namaz kıl, cennete git. Yani gider misin? Allah'ın meşiyeti ayrı. Oruç tut, cennete git. Hac yap, cennete git. Tasadduk et, cennete git. Değil mi? Peki bu şer'i, kevni ne? Deprem oldu. Yap 50 katlı binayı. Çürük, ondan sonra çöktü, öldüm. Orada da ne yapacaksın? Sebebe sarılacaksın. Yani hepsi. Yani öyle bir din ki her şeyde sebep var. Yani o sebep sonuç ilişki çok önemli. Ama netice itibarıyla sen sebebi yerine getirdikten sonraki takdir tamamen kime ait? İşte Sabancı, bak işte o yaparken 3 sene şeyine çalıştılar. Sen söyle. Temeline. Belki de vardır yani yarı bina kadar bir temel orada, yarısı kadar. Ama yani yarın 9 şiddetinde 10 şiddetinde bir deprem olur çöker. Ama adam en azından ne yaptı? Gayret etti değil mi? En azından ne yaptı? Gayret etti. İşte şer'i işler de böyle. Gayret edeceksin. Gayret etmeden olmaz. Ama işte öyle bir anlayış var ki zahitlerin anlayışı. Ne yapacaksın işte? 40 yıl toprağın altına gireceksin. İşte 20 yıl şu işi yapacaksın. 10 yıl şu işi yapacaksın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yemiş de, içmiş de, yeri geldiğinde aç kalmış. Yeri geldiğinde uyumuş, yeri geldiğinde cima etmiş. Yeri geldiğinde namaz kılmış. Hepsini yapmış. Öyle bir şey yok yani. Evet. Sebep ve vasıtları kullanmaktan geri durmayı aynı zamanda onlara dayanıp güvenecekleri şeyler diye de itimat etmezler. Onlar kişiyi Allah'a iman ve tevekkülle birlikte amel hususunda gayret etmesi, kurtuluş sebeplerini alması ve dini ve dünyası ile alakalı işleri kolaylaştırması için Allah'a sığınması gerektiğine inanırlar. Allah'a tevekkül etmek ile sebep ve vasıtları kullanmak arasında bir ayrılık ve olumsuzluk olduğuna inanmazlar. Şimdi yani işte bu tasavvuf inancına özellikle vuruyor. Yani bu sebep sonuç ilişkisini Allah'a tevekkül aykırı görüyor adamlar mesela. Şimdi sizden hiçbir taneniz selefin akidesinde hastalanmamak için ıhlamur içmeyi şirk görüyor mu? Var mı gören? Hastalanmamak için ıhlamur içmeyi bidat gören var mı? Allah'ın emrine ters gören var mı? Ama onlar bunu şirk görüyorlar yeri geldiğinde. Niye biliyor musun? Çünkü tevekkülü zedelermiş bu inanç. Halbuki böyle bir şey yok. Dinimizde böyle bir inanç yok. Sen sebeplere sarılırsın. Takdir kimden? Allah'tan. 50 tane de ilaç içsen, 50 tane de bitki çayı içsen, eğer o gelecekse gelir. Ama netice itibariyle sen onu gelip gelmeyeceğini ne yapamazsın? Bilemezsin. O halde gelmeyecek gibi. Gelmemesine ne yap? Gayret göster. İnanç bu. Evet. Çünkü dinin nasları Allah'a tevekkül ile birlikte hayatın muhtelif işlerinde meşru ya da mübah sebepleri edinmeyi emreden emirlerle doludur. Bu naslar çalışmayı, rızık talebinde koşturmayı, yolculuk için azık edinmeyi, düşmana karşı güçlü olmayı emretmiştir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Namaz kılınınca artık yeryüzünde dağılın. Yani ne yapın? Herkes işine baksın. Hep namaz yok. Bak şu ayeti güzellikle anlasa adam var ya, güzellikle anlasa hiç başka bir şeye ihtiyacı olmaz. Namazı kıldın mı? Ondan sonra çık dağıl. Herkes işine. Esnaf dükkanına, işçi fabrikasına, işte öğretmen okuluna, çiftçi neyine? Tarlasına. Evet, devam. Cuma 10. Şu halde yerin omuzlarında üzerinde dolaşın. Yani bak, yani işte seyahat bile yeri geldiğinde nedir? Bir emektir değil mi? Ama hac seyahati, ama ümre seyahati, ama iş seyahati, ama cihaz seyahati, gayret, cüht, oturmak yok. Hatmeyi haciyi çek, bitti. Yok öyle bir şey. Evet. Azık edinin, bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Ha, şimdi 97. Şimdi azık edinin, ama azığın en hayırlısı takva. Yani ne demek? En hayırlısı takva diye, takvadan başka azık edinin değil. Azık da edineceksin. Yani onun için İslam'da teklife var değil mi? Azık. Hacca bile azık olmadan ne yapamıyorsun? Gidemiyorsun. Farz olmuyor. Nereden gelecek bu azık? Hep el açacaksın. Ver. Var mı öyle bir şey? Hani o zaman veren el alan elden üstündü? Nerede o? Evet. Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanını korkutursunuz. Enfal 60. Yani hep söylüyorum, Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde her dersimde hemen hemen söylüyorum yeri geldiğinde. Silah cinsinde farklılık yoktu. Adette farklılık vardı. Kılıç kılıç. At at. Deve deve. Mızrak mızrak. Kalkan kalkan. Öyle mi? Öyle. Fark ne? Onda 500 deve var, bunda 50 tane var. Onda 200 atlı var, bunda 100 tane. Onda kaç süvari var? 10 bin süvari var, bunda 7 bin süvari var. Aradaki farkı ne karşılıyor? İman. Çünkü ayet öyle, onu anlam. E şimdi adam hiç buraya gelmiyor. Gemisi Akdeniz'de, basıyor düğmeye, füzeyi fırlatıyor kafana. E Allah istese her şeyi durdurur, o ayrı. Ama işte Allah bunu istemiyor senden. Diyor ki sen de aynısını ne yapacaksın? Üreteceksin. Sen de aynısını yapacaksın. Seninki az olabilir, o daha kalabalık olabilir. Biraz daha güçlü olabilir onun silahı. Ama işte onu da ne? İman farkıyla ortadan kaldırıyoruz. Ama yani sende hiçbir şey yok. Ondan sonra eyne Nasrullah de. Ya da meta Nasrullah de. Yani Allah'ın zaferi nerede? Ne zaman gelecek? İşte bu ayet onu kastediyor. Bak. İşte at. Ondan sonra silah. Neye gücün yetişiyor? Nasıl? Allah'ın düşmanlarını korkutma. Önemli. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana faydası dokunacak şeyi arzula. Allah'tan yardım iste ve acizliğe düşme. Eğer sana bir şey isabet ederse sakın keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ama de ki Allah'ın takdiri o dilediğini yapar. Şunu bil ki keşke kelimesi şeytanın amel kapısını açar. Ne diyor? Sana faydası dokunan şeye hırs güt. Yani Müslümana neyin faydası varsa, maddi ve manevi, onu ne yapacak? ele geçirecek, elde edecek, temin edecek. Ancak bunu yaparken kimden yardım isteyecek? Ama aciz de olmayacak. Yani Allah'tan yardım isteyecek ama güçlü olduğunu bilecek. Acizlik yok. Ondan sonra artık sebeplere sarıldın. Başına ne geldi? Bir şey geldi. Lehte ya da aleyhte. Genelde burada anlaşılan aleyhtedir. Çünkü lehte olduğu zaman insan hayıflanmaz. Yani şunu şöyle yapsaydım şöyle şöyle olur der mi? Demez. Genelde aleyhte. Diyenler vardır belki çok daha fazlasını istemek için. Hayır. Ama yani ne yap? Sana fayda veren şeye ne yap? Hırsla sarıl. Evet. Devam. İşte nakli, akli ve vaki delillerin öngördüğü budur. Çünkü Allah-u Teala sonuçları sebeplere bağlamış ve sonuçlar için sebepler, hedefler için ona götürecek yollar ve vasıtalar tayin etmiş. Onu düşünce ve akıllara yerleştirmiş. Bütün bunları hem vakıa olarak göstermiş hem de tecrübelerle sabit kılmıştır. Onlar ehl-i sünnet, yani ehl-i sünnet ne sebepleri ve onların etkilerini inkar eden eşariler, ne yeryüzünde cereyan eden olaylarda yıldızların etkisi olduğunu inanmak suretiyle dinde ve kaderde sebep olmayan bir şeyi sebep kılan hurafeciler, ne de Kerbela'nın özellikle Hüseyin'in kabrinin yanındaki toprağın her hastalığa şifa olduğunu inanarak onu yiyen rafiziler gibi değildirler. Aynı şekilde ne sebeplere dayanıp Allah'a tevekkülü bırakan, ne de sebepleri almanın tevekkülü nefret ettiğine, sebepleri almamanın tevekkül makamlarının en yüksek olduğunu zannederek sebepleri almayı terk edenler gibi değillerdir. İşte bunların hepsi sapıklık ve batıldır. Bu sebeple alimler şöyle demiştir: yalnızca sebep ve vasıtalara yönelik itifat etmek tevhidde şirktir. Sebeplerin sebep oluşunu ortadan kaldırmak akılda eksikliktir. Bakın şimdi buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Şu cümle çok önemli. Yani işte alimlerimiz bakın ne demiş, bir daha oku. Yalnızca sebep ve vasıtalara yönelik iltifat etmek tevhidde şirktir. Yani sadece sebeplerle işi halletmek, Allah'ı bir kenara atmak. Bu ne? Tevhidde şirk. Tamam mı? Tamam. Devam. Sebeplerin sebep oluşunu ortadan kaldırmak akılda eksikliktir. Yani sebebi de büsbütün inkar etmek yani deliliktir. Evet. Sebeplerden tamamen yüz çevirmek ise şeriatı zemmetmek ve kabul etmemektir. Yani sebeplerden de tamamen yüz çevirmek ne? Şeriatı kabul etmemektir. Neden? Neden? Çünkü Allah sebeple halketmiştir ondan. Yani sebeplere ne yapacaksın? Sarılacaksın. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.